نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہم سب شوق سے پڑھتے ہیں، لیکن اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے اس پر ہم کم ہی غور کرتے ہیں. اب قصہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی کیا چیزیں ہیں. اچھا جناب، ایک موضوع ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا تبلیغ کرنا. قید خانے میں یوسف علیہ السلام کا کردار کیسے نظر آتا ہے؟ یہ ایک پریکٹیکل مثال ہے لوگوں کے بیچ میں رہ کے ان کو تبلیغ کرنے کی. یہ ہمیں بڑا فائدہ دے گی اگر ہم اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں، کیونکہ ہماری عموماً مشکل یہی ہے کہ جب ہم لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں تو ہمیں تبلیغ کرنی نہیں آتی. پچھلے واقعات میں ہم نے دیکھا کہ پیغمبر نے آ کر لوگوں نے پوچھا کہ نہیں پوچھا، خود بتایا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، جانتے ہیں نا، کوہ صفا کے پاس آ کر لوگوں کو پکارا تھا اور پھر ان کو تبلیغ کی تھی. عمومی حالات میں پیغمبروں نے ایسا ہی کیا، عام مجموعوں میں دعوت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جب قرآن اترتا تھا جو حصہ آپ لوگوں کو جمع کرتے اور ان کو لکھوایا بھی کرتے اور سنایا بھی کرتے تھے، اور سننے والوں میں صرف مسلمان نہیں ہوتے تھے، کافر بھی ہوتے تھے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کا طریقہ مختلف ہے عام پیغمبروں سے. یہاں وہ اس وقت تک خاموش رہتے ہیں جب تک کہ لوگ ان کی طرف رجوع نہیں کرتے. ایسا کیوں کیا انہوں نے اور اتنا انتظار کیوں کیا؟ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس میں یہ ہے کہ حالات کے اختلاف کے ساتھ تبلیغ کا طریقہ بھی بدلنا چاہیے، بدلتے حالات کے مطابق میتھڈالوجی بھی بدلنی چاہیے. اگر آپ گاؤں میں ہیں تو آپ اور طریقے سے تبلیغ کریں گے، اگر آپ شہر میں ہیں تو کچھ اور طریقے سے، اگر آپ جیل خانے میں ہیں تو کچھ اور طریقے سے. اسی کا نام حکمت ہے. تبلیغ کے لیے سب سے اہم ترین چیز حکمت، جس کے لیے آگے آپ پڑھیں گے سورۃ الحجر کے آخر میں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور اگر کبھی بحث کرنی پڑے تو عمدہ طریقے سے کرو. جب آپ کسی کو بتا رہے ہوں تو اس کی دلچسپی برقرار رکھیں. اگر آپ دلچسپی برقرار نہیں رکھ سکیں گے، بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص درس دے رہا ہوتا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی شور مچا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی سننا چاہتا ہے نہیں سننا چاہتا، لوگ سو رہے ہیں اور وہ بولے جا رہا ہے. تو ہمیشہ جب آپ سکھانے لگیں کسی کو تو موقع کی مناسبت سے دیکھیں تو یہاں کیا موقع ہے، لوگ کب سے بیٹھے ہیں. جب کوئی انسان پریشان ہوتا ہے تو اس وقت اس کو مدد چاہیے ہوتی ہے، مورل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، رہنمائی چاہیے ہوتی ہے. اس چیز سے کرسچن مشنریز نے بہت فائدہ اٹھایا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ ہسپتال بناتے ہیں، بیماروں کو لاتے ہیں اور ان کو پھر پیغام سناتے ہیں. انہوں نے جیل میں بس دو لوگوں کو تبلیغ کی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک مجمع اکٹھا نہ ہو تو کوئی کام ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے ہم لوگوں کی کہ ہم دین میں گلیمر کو پسند کرنے لگ گئے ہیں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اخلاص سے کہی ہوئی بات چھوٹی سی بھی ہو، تھوڑے سے لوگوں کو بھی ہو، تو بہت کافی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس واقعے سے خواتین کے لیے بہت بڑی بات سیکھنے کے لیے ہے. یوسف علیہ السلام نے سجن میں تبلیغ کی تھی. خواتین کے لیے عموماً شادی کے بعد ان کا سسرال ایک سجن ہوتا ہے. معاف کیجیے گا کہ میں کسی کی برائی نہیں کر رہی، لوگ بہت اچھے بھی ہوتے ہیں تو لڑکیاں معلوم نہیں اس کو کیوں سجن سمجھتی ہیں اپنے لیے. اگر ان کو کبھی کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہنا پڑے، سسرال کے ساتھ رہنا پڑے ساس نند کے ساتھ، تو وہ اس کو جیل سے کم نہیں تصور کرتے. اگر آپ کو کوئی مجھ سے ڈس اگریمنٹ ہے تو آپ بتائیے. وہ کیا چاہتے ہیں کہ لو ماں باپ کی جیل سے آزاد ہوئے تو اب ایک نئی جیل میں آپ بچیں. اب ہماری اپنی مرضی ہونی چاہیے، ہماری اپنی آزادی ہونی چاہیے، ہمیں کیوں پوچھا جائے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور فلاں ہمارے پاس کیوں آئے. کیونکہ یہی تو روک ٹوک نوک جھوک ہوتی رہتی ہے نا خاندانوں میں، کہ بہو اپنے اوپر کوئی پابندی برداشت نہیں کرنا چاہتی، اس پابندی کو اپنے لیے جیل خانہ تصور کرتی. تو اللہ تعالیٰ جیل میں کیوں ڈالتے ہیں؟ تاکہ ہم پختہ ہو جائیں، ہم باتیں سہنے کے عادی ہو جائیں. اسی لیے عموماً میں اپنے اسٹوڈینٹس میں سے دیکھتی ہوں کہ جو شادی شدہ ہوتی ہیں وہ جب سیکھ کے کام شروع کرتی ہیں تو زیادہ بہتر بعض اوقات کرتی ہیں بنسبت ینگ گرلس کی، کہ وہ بہت جذبات میں اور بہت اس میں کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی. تو عموماً قوت اور طاقت کے استعمال سے لوگوں کو سیدھا کرنا چاہتی ہیں، جبکہ وہ خواتین جو بہت سے تانے وانے سن چکی ہوں، بہت سی مشکلات سے گزر چکی ہوں، ان کا انداز تھوڑا مختلف ہوتا ہے. یہ بھی موقع کی مناسبت سے اور اپنے حالات کے مطابق اور جس کو تبلیغ کی جا رہی ہے اس کی نفسیات کے مطابق. اور یہ بہت ضروری ہے کہ حالات کے مطابق ہم کام کریں. تو اس موقع پر میں سب بچیوں کو جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی اور آئندہ ہوگی، اور شادی سے پہلے انسان ماں باپ کے گھر میں بعض اوقات کافی آزاد ہوتا ہے، بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے، شادی کے بعد نئے گھر کے راہ رسم دیکھنے پڑتے ہیں کہ وہاں کیا طریقہ ہے، اور پھر اس کے مطابق اپنی اگر دوڑتی سپیڈ کو بالکل زیرو پہ لانا پڑے تو لے آئیں، کوئی حرج نہیں. لیکن پہلا کام کیا کریں؟ سسرال کی خدمت کریں، ان کے ساتھ نبھائیں، ان کے دلوں میں اپنا مقام بنائیں. جب وہ بن جائے گا وہ سارے آپ کے سپورٹر ہو جائیں گے، پھر آپ اس رستے پہ چلیں. بعض کیسز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی نہیں مددگار بنتے، تو کوئی بات نہیں، لیکن اس دوران انسان اپنے بچوں کی پیدائش اور کچھ ایسے مراحل سے گزر چکا ہوتا ہے کہ جس سے اس کی جو بہت مصروفیت کی ذمہ داریاں ہیں بچوں کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ بھی گزر جاتی ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس کام کو بالکل چھوڑنا نہیں ہے، ورنہ آپ بھول بھلا جائیں گے. منیمم پہ لے آئیں، تھوڑا کر دیں. اگر آپ شادی سے پہلے 20 لوگوں کو سکھا رہے تھے تو آپ شادی کے بعد بے شک ایک کو سکھائیں، لیکن ایک نہیں ہاتھ سے جانے دیں، کیونکہ وہ آپ کو پکڑے رکھے. یہ جو آپ کے شاگرد ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو پکڑ کے رکھتے ہیں، جیسے بچے ماں باپ کو جوڑے رکھتے ہیں نا، اسی طرح جن کو آپ سکھاتے ہیں وہ آپ کو قرآن سے جوڑے رکھتے ہیں، آپ کے لیے حوصلہ بن جاتے ہیں، آپ کے لیے ایک سہارا بن جاتے ہیں. تو چھوڑنا نہیں. لیکن بعض وقت ہم سمجھتے کہ لو یہ کتنے ظالم ہیں، کیسے مسلمان ہیں، باہر نہیں نکلنے دیتے، وہاں نہیں جانے دیتے، اتنی خدمت ہو سکتی تھی، وہ ہو سکتا تھا، وہ نہیں. ان چیزوں کو کبھی بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی، کرتے کرتے آہستہ آہستہ پختگی اس میں آتی چلی جاتی. میں اب بھی یہ کہتی ہوں سب کے سامنے کہ کچھ سال پہلے اس کراؤڈ کو میں نہیں ڈیل کر سکتی تھی، لیکن اب کچھ سال کے بعد اس کراؤڈ کو ڈیل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کچھ سال پہلے ہو سکتا تھا. کچھ سال پہلے میرا گروپ 45-50 لوگوں پر مشتمل تھا، اور اس سے میں نے خود بہت سیکھا، اور پھر ہر سال سیکھتے سیکھتے سیکھتے اب یہ ہے کہ چاہے 500 کا ہو یا 5000 کا، اب مجھے اس میں پریشانی نہیں ہوتی اس طرح کہ اس کو کیا جواب دوں گی، یہ کیا پوچھ بیٹھے گا، وہ کیا کرے گا. نہیں، علمی اعتبار سے بھی انسان پختہ ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی انسان کا اپنا سٹیمنا بڑھ چکا ہوتا ہے. یہ بات بہت اہم ہے کہ قیدیوں نے ان کو کیا کہا، انا نراک من المحسنین. اگر سسرال والے بھی یہ مان جائیں کہ انا نراک من المحسنین، تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا، بہت آسان ہو جائے گا. اور صرف زبانی محسن کوئی نہیں بنا کرتا، یہ بھی یاد رکھیں. آپ کچھ عملی طور پر دے کے محسن بن سکتے ہیں، تھوڑی سی قربانی کر لیں. نند کی اگر شادی ہو گئی، آپ اپنے جہیز میں سے کچھ اٹھا کے دے دیں، کیا کمی ہو جائے گی، اللہ آپ کو اور دے دے گا. لیکن ہم نہیں، وہ میرے جہیز کی جو میں کیوں دے دوں، سب جھگڑے یہیں سے شروع ہو جاتے ہیں. تو جو دینے کے معاملے میں بڑے ہوتے ہیں انہیں کو ملتا ہے. اور جب ہماری تو ہر چیز میں نیت یہ ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، اور رشتے دار کو دینے کا تو پھر دگنا ثواب ہے. تو وہ اعمال کریں جس سے آپ محسن ہو، محسن احسان کرنے والے، تو آپ دیکھیں کہ پھر رستے کتنے آسان ہوتے ہیں. ہم عموماً بزرگوں کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھتے ہیں، چھٹکارا چاہتے ہیں، دیکھیں کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو اس سے آپ وہ توقع نہ رکھے کہ جیسے ایک اپنے برابر کے اپنے دوست سے آپ توقع رکھتے ہیں, لیکن تبلیغ کے لیے جب تک آپ کے رشتہ دار, آپ کے ساتھی یعنی آپ کا سسرال اور یہ لوگ آپ کے ساتھ تعاون نہ کریں تو آپ ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتے, اور ان کو آپ کی تقریریں نہیں فائدہ دیں گی, نہ آپ کی بڑی ڈگری فائدہ دے گی. ان کو آپ کا اخلاق, آپ کی خدمت, آپ کا تعاون, آپ کی ان کے بارے میں اچھی رائے, یہ سب سے بہتر طور پر کام آئے گی. آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو جو محسنین میں سے کہا جا رہا ہے نا, تو ان کی ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا جانتے تھے. اور پھر صاحب کہتے ہیں اماں ابری نفسی ان نفس المارہ تم بسو, تو جو نفس کو کنٹرول کر لے وہی محسن ہو سکتا ہے. تو یہاں قید خانے میں تبلیغ, ہر کوئی جگہ مثلا آپ کسی جاب پر ہیں, مثلا میں جب یونیورسٹی میں تھی تو بہت آزادی تھی ایز اے اسٹوڈنٹ, اس کے فوراً بعد جاب ہوئی کالج میں گئی تو لگا قید خانے میں آ گئی, ہر چیز پہ پابندیاں, ٹیچر نے یہ نہیں کر سکتا, ٹیچر ہے وہ نہیں کر سکتا, 2 سال ایسے لگا واقعی جیل خانے میں گھٹ گئی. لیکن اس کے باوجود ایک کام کرنے کا بہت اچھا پلیٹ فارم آہستہ آہستہ 2 سال میں بنا دیا تھا میں نے. اس میں ہم بعض وقت بہت ایمبیشیس ہوتے ہیں اور بہت تیزی چاہتے ہیں اور بہت جلدی چاہتے ہیں. ہمیشہ تبلیغ کی مثال یوں سمجھی کہ جیسے ایک بیج ڈالنا ہے اور اس سے درخت کا اگنا اور پھل لانا, اس سارے میں کتنا انتظار چاہیے ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس بیج کے اندر پورا درخت ہے مائکرو لیول پہ. اگر آپ چاہیں کہ بیج پھوڑ کے اس میں سے درخت اور پھل نکالیں تو یہ نہیں ہو سکتا, اس کے لیے انتظار ضروری ہے, اور انتظار ہمیشہ صبر مانگتا ہے, صبر چاہیے. اور کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ کی, فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر, بس آپ نصیحت کیجئے, آپ نصیحت کرنے والے ہیں, آپ ان پر پولیس مین بنا کے نہیں بھیجے گئے, بس بتا دیں اور باقی لوگوں کا اپنا کام. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے. یہ رب کا ایک شکر ادا کرنا ہوتا ہے. ہم جب تبلیغ کریں تو کبھی اپنا کمال ظاہر نہ کریں, یہ وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے, اور پھر رب ہی کے علم کو کوٹ کریں. قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا, حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, ان 2 چیزوں کے ساتھ جب آپ بات کرتے چلے جائیں گے تو لوگ قبول کرنے لگیں گے, اور اگر آپ اپنے فلسفے بہت جھاڑنے لگ گئے نا تو لوگ بیزار ہو جائیں گے. کبھی ہم آپ کو تھوڑی سننا چاہتے ہیں, ہم تو رب کی بات سننا چاہتے ہیں. تو تبلیغ کا اصل نقطہ کیا ہے, بندوں کو رب سے ملا دیں. یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جتنا زیادہ میں نے قرآن اور حدیث کو کوٹ کیا اتنا زیادہ لوگوں میں اعتماد بھی پیدا ہوا اور ان کی خوشی بڑھی ہے, اور انہوں نے دین کی طرف رغبت کا اظہار کیا ہے. اور جتنا ہم فلسفے اور نتیجے اور وہ چیزیں نکالتے ہیں وہ لیس افیکٹو ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ کی بات کون جھٹلائے گا, اور ہر کوئی اللہ کی بات ماننا چاہتا ہے اور اس کو یقین چاہیے ہوتا ہے کہ ہاں واقعی اللہ نے فرمایا, اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. اتنی خرابیوں اور اتنے برے ماحول میں بھی اپنا تشخص برقرار رکھا, پھسلے نہیں, اس ماحول کو اپنا نہیں لیا کہ ساری دنیا تو اس طرف جا رہی ہے میں کدھر انوکھا الگ نظر آ رہا ہوں. یعنی جب تک آپ خود کو نہیں منا سکتے, نیکی پر قائم نہیں رکھ سکتے, آپ کسی سے کیسے ڈیمانڈ کر سکتے کہ وہ بھی نیک بن جائے. تو پہلے درجے پر تو آپ کو خود اس پہ جمنا ہوگا. آپ دیکھیں کہ ہر قوم میں کفر کے باوجود اللہ کا ایک تصور یا گاڈ کا ایک کانسیپٹ موجود ہے, کسی بھی آپ اس میں دیکھ لیں, حتیٰ کہ آپ ایتھیسٹ کو بھی دیکھ لیں کہ جب انیوژل قسم کے حالات آتے ہیں تو انکانشیسلی منہ سے اللہ کا لفظ نکلتا ہے. اکرمہ کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے, اسی طرح اور بھی جگہوں پر. اب جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے, مسلمان کے کافر, لیکن آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ اللہ کا تصور, کہا بھگوان کہیں یا کچھ اور کہیں, وہ انسان کی فطرت میں ہے نا. اور آپ دیکھیں ملک کا لفظ بھی بول رہے ہیں, فرشتہ نظر آتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ تصورات تو وہاں تھے لیکن کوئی واضح صورت نہیں تھی ان کی, اس طرح نہیں مان رہے تھے جیسے ماننا چاہیے. جی سوال آئے صبح میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہہ رہی تھی ایتھیسٹ سے اور پھر وہ اللہ کا لفظ کیوں بول رہے تھے؟ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ ہم سب انسانوں کے اندر رچا بسا ہوا ہے. ایک سچائی ہے نا, تو سچائی جیسے کہتے ہیں نا منہ پہ آ ہی جاتی ہے, تو اس سینس میں بھی. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے فوراً پیچھے جو سورت ہود کا انداز ہے وہ مختلف ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ یہ انوکھا ہے. ان کا ذکر دوسرے پیغمبروں کی سیریز میں نہیں آتا ہوتا عموماً, اور جن قوموں پہ عذاب آیا اور قومیں مٹی اور تباہ ہوئی اور وہ سب کچھ, ان کا انداز ہی بالکل مختلف ہے. اس انداز میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اور بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ ہے.